cha Kenyatta, usimtie mashaka, Afrika ya mtaka aendeleze siasa. Kio mama yo kilio na mashaka kilicho tupata Lumumba kututoka. Lumumba kututoka, Lumumba.